राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 दिसंबर 1994 को प्रातः 8 बजे कोलकाता में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, वो इनके हार्डमास आदि की नहीं है। वो इसको तो रामायण में दुर्लभ बताया है, सबसे दुर्लभ मानव देही उसी रामायण में अधम शरीर का है। क्षितिजन पाव गगन समीरा पंच रच दिया अधम शरीरा। तो महिमा किसकी है इसमें है, जो एक विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। उस विवेक शक्ति वो लेकर गई मनुष्य की महिमा है। जैसे गुणातीत के लक्षण बताए जाते हैं, तो गुणातीत हो उसके लक्षण कैसे हो, और जिसके लक्षण होते हैं तो गुणों को लेकर ही होते हैं, फिर गुणातीत कैसे होगा। तो उसका तात्पर्य है शरीर में रहने वाला था वो गुणातीत हो गया। अब गुणातीत हो जाने के बाद उस कैसे लक्षण ढांचे में घटते हैं, तो गुणातीत को लेकर उसकी महिमा है और वो गुणातीत कहते हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर में जो प्राणी है उसकी महिमा कही जाती है, तो विवेक शक्ति को लेकर कही जाती है। और विवेक शक्ति की महिमा भी सदुपयोग में है, उसका दुरुपयोग किया जाए तो उसकी निंदा है, महिमा नहीं है। क्योंकि जहां महिमा का वर्णन किया वहां नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, वहां नरक नाम नरक का नाम आया है। तो नरक और स्वर्ग और मुक्ति की ये निषेधी है चढ़ने की, ये सुपान परंपरा ऊपर चढ़ने की। और ज्ञान विराग भक्ति सुख देने, ज्ञान विराग सुख भक्ति देने वाली है। तो इसकी महिमा को नरक शब्द आया जिससे तात्पर्य ही निकलता है कि सदुपयोग की महिमा है। तो मानव शरीर प्राप्त करे परलोक जिसने नहीं संवारा, ऐसे रावण भाया है उसकी निंदा की है। भागवत में निरेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम वयानुकूलेन नवस्मृति ऋतम पुमाम देम भवाब्धि न तरेत सात्महा। प्रशंसा के साथ में निंदित कर दिए। ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता वो आत्मघाती है, ये निंदा करी है। इससे प्रशंसा किस बात की है कि साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर ले, इस बात की। सदा के लिए दुखों से छूट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, जैसे मैं गीता में कह लयंग लोधवाचा परम लाभम मन्य तेजादि तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने बाद उससे बढ़कर कोई लाभ संभव ही नहीं है। और जहां दुख निष्वर्त नहीं है। अगर इस उत्तम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श ही नहीं है। सब प्राणी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। उस दुख की परम अवधि वास्तव में उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। अपरम लाभ न बने थे, और इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता नहीं। ऐसे बड़े लाभ के लिए मानव शरीर मिला है। भाई बहन ध्यान दे इस बात पर, इतने बड़े लाभ की प्राप्ति शरीर से होती है, इस बात इसकी महिमा है। तो आपको हमारे को सबको उस तत्व की प्राप्ति के लिए लालायित हुए, उत्कंठित हुए और उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत करें। उसकी प्राप्ति के लिए अधिकारी बताए गए हैं, परंतु मैंने संतों की बातें ऐसी सुनी है कि मनुष्य शरीर है वो मानव मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य कहना तात्पर्य भगवान की भक्ति का, ज्ञान का, मुक्ति का अधिकारी मनुष्य मात्र, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई क्यों हो, ईसाई यहूदी हो, पारसी हो, मनुष्य मात्र उस पर प्राप्त कर सकता है। पर ये बात कहता है हिंदू समाज, जो भारतीय संस्कृति है, सनातन सिद्धांत को मानने वाले हैं, वेद को मानने वाले, ये बात कहते हैं। सब अधिकारी है, कोई भी चाहे सो ही अधिकारी होता है। उसमें संतों ने बहुत विलक्षण कृपा करी है कि हर एक अवस्था में रहने वाला प्राणी जो मनुष्य शरीर में आ गया है, तो किसी परिस्थिति में क्या हो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और इसका विशेष विशद वर्णन भगवद गीता में है, मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर ले, ऐसी बात है इस मानव शरीर में। तो सज्जनों, ये बात आप ख्याल करें। मैं फिर कहता हूं आप लोगों से, बड़े भारी लाभ की प्राप्ति इसमें हो जाती है। मैंने तो पुस्तकों में कई तरह की बातें पढ़ी है, संतों की वाणी में तरह तरह की बातें आती है, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में कई तरह की बातें आती है। भगवान की कृपा के विषय में मैंने संतों के लेख पढ़े हैं, तो भगवान की कृपा इतनी विलक्षण, इतनी विलक्षण, इतनी विलक्षण है कि जिसकी महिमा कोई कह ही नहीं सकता। भगवान की तरफ चलते हैं और ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई, यहां तक भी तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गया, ऐसे संतों के विषय में भी मैं संतों की वाणी सुनी है, मैं पढ़ी है, पुस्तकों में पढ़ी है। उसमें आया है कि भगवान कृपा करके और आदेश देते हैं, अरे तू किस भाव में भूल गया, निजानंद में होकर वही मस्त हो गया, अब निजानंद प्राप्त हो गया, मुक्ति हो गई, कहां अटक गया तू, मन वहां भी अटकना नहीं चाहिए। गीता में तो सतगुण को बांधने का बात बताई है, सतगुण भी सुख संगेन ज्ञान संगेन बदनाती, पर वहां मुक्ति तक में भी भगवान आदेश देते हैं। कितनी विलक्षण बात है, अपने को तो मुक्ति भी बड़ी भाई दुर्लभ मर देती है, परंतु उससे भी विलक्षणता प्राप्त करने के लिए भगवान प्रेरणा करते हैं। देखो ऐसा वचन आया है कि भगवान एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा, मन में जग भी अकेले बैठे क्या करें, तो मन नहीं लगा तो आप अकेले दो बने, जैसे दो बने वैसे अनेक बन गए, बहुत श्याम बहुत हो जाओ, तो बहुत रूप से हो गए। तो भगवान बहुत रूप से हो तो कितने रूप हो गए जिसकी गिनती नहीं कर सकते। सारा से लक्ष्य योनि बताते हैं, ये इतना तक संख्या पहुंची है, इसके सिवाय कितने पता नहीं है। तो इतने रूप से परमात्मा प्रकट हुए, तो प्रकट हुए सब में समान रीति से वैसे ही ब्रह्म भगवान स्वयं राधा रूप कृष्ण रूप से प्रकट हो गई, एक रूप एक ही दो रूप हो गए, फिर अनेक रूप से प्रकट हो गए, शक्तियों की 9 लाख शक्तियां पैदा हुई, ऐसे पुरुष भी अनेक हुए। तो अनेक हुए हैं वे खेल के लिए एकाकी मन रमते। तो रमन क्या है कि जो प्रेम का रमन है वो रमन रमन है, केवल प्रेम। ये सुख भोगना, विषय भोगना, पदार्थों का संग्रह करना, ये तो पतन की बात है, ये सुख नहीं है। इसमें फंस जाता है आदमी, ये गलती करता है, इसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। महान आनंद के लिए मानव शरीर मिला है, तो उस महान आनंद लेने के लिए भगवान से सब प्रकट हुए, पर श्री जी प्रकट हुई राधा जी, तो वो किस वास्ते कि भगवान को सुख दे, भगवान उसको सुख दे। ये संसारी सुख वाल गंध भी नहीं है, वे एक आनंदित होते हैं, परस्पर में एक विलक्षण आनंद होता है। तो विलक्षण आनंद क्या है कि एक एक के सामने देखते हैं, वो प्रसन्नता उनकी देख करके उनकी प्रसन्नता बढ़ती है, और उनकी प्रसन्नता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ती है, ऐसे आपस में रस बढ़ता है। उस समुदाय का नाम रास है। जैसे श्री जी भगवान से प्रकट हुई, ऐसे भगवान से ही आप हम सब प्रकट हुए। जैसे फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, वो खेलते हैं, खेलने वाले कोई कोई फुटबॉल को चुरा ले जाते हैं। अरे ये बात छोड़, ये तो खेलने की चीज है, ये कोई लेने की चीज नहीं है। तो ये खेलने की चीज में पदार्थों में फंस गए, भोगों में फंस गए, संग्रह करने फंस गए। अरे ये तो हार जीत की बात है, ये लेना नहीं है। फुटबॉल में जो ले लेता है वो हार जाता है, ठोकर मार देता है वो जीत जाता है। ऐसे सांसारिक पदार्थों को सामने रखा, आप लोभ करके लेने लग गए, वो लेने लग गए हार गए। अगर ठोकर मार दे तो आप जीत जाओगे। आप में हमारे हम लोगों में भी कोई वास्तव में हृदय से भोगों को संग्रह को ठोकर मार देता है, वो आदमी ऊंचा हो जाता है, हम लोगों की दृष्टि में हो जाता है, ये प्रत्यक्ष बात है। फिर भी हम चेत नहीं करते, बड़े भारी आश्चर्य की बात है, अनुभव की बात है ये। अब इसने पर भी संग्रह और भोग को ज्यादा भोगने में आनंद मानते, सुखी मानते। आप हृदय से हैं क्या भोगी का और संग्रही का आदर करते हैं? जहां सोचो, स्वयं विचार करो, आप हृदय में क्या संग्रही का और भोगी का आदर है आपके? विचार पूर्वक, इतनी प्रत्यक्ष बात है कि वास्तव में भोगों और संग्रह का जो राग है भीतर, वो अनर्थ का हेतु है। भोग बुद्धि से वस्तुओं का सेवन करना है, वो भोगों को अपना मालिक मानता है, भोगों से अपना मूल्य घटा लेता है। सबसे मूल्यवान मानव शरीर उस मानव शरीर को तुच्छ भोगों से भी नीचा बना लेता है, गुलाम बन जाता है, भोगों का महान गुलाम। कितना नीच बढ़ गया, कितनी बेइज्जती कर दी। रुपयों के कारण आपकी अगर इज्जत होती है तो आपकी फजीती और क्या कहते हैं बताओ? इसको उसको फजीती कहते हैं। रुपया अधिक होने से आप बड़े आदमी हो गए, और रुपया आपके पास नहीं आप छोटे आदमी हो गए, तो आपकी इज्जत हुई कि रुपयों की इज्जत हुई? जिन रुपयों को आप कमाते हो, और वक्त पर मैंने सुना है आप कहते हो रुपये तो हाथ में मैल है, मैल रे पसी हो गया आप स्वयं जिसको मैल कहते हो, और वो ज्यादा मैल हो जाए तो बड़ा आदमी हो गया स्वयं। आप जरा सोचो इन बातों को, आप हृदय से किसका आदर करते हो? शांत और ठंडे हृदय से आदर आपके त्याग का ही होगा। ऐसे भोगों का आग्रह हो जाए, परंतु विचार पूर्वक शांत हृदय से और विचारशील है, समझदार है, आप में जो मुख्य है ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं, वे किसका आदर करते हैं? सबसे ऊंचे दर्जे के भगवान है, भगवान से ऊंचा कोई है नहीं। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकोन्य लोकत्रयेभ्य प्रतिभा प्रभाव, भगवान के समान भी कोई नहीं है तो उनसे बड़ा कौन होगा? उस भगवान के हृदय में आदर किसका है? ये जरा सोचो, आप सुनते हो समझते हो, मैं कहता भी हूं तो अपने कहने सुनने वाले तो केवल कहने सुनने में ही रहेंगे क्या? क्या इधर सोचेंगे नहीं? सोचेंगे तो कब सोचेंगे? भगत मेरे मुकुट बनी, भगवान अपने से अपने जन को मुकुट मणि बनाने के लिए लालायत है, भगवान की भूख है इस बात की। आप भगवान की भूख मिटा सकते हो, भगवान के दाता हो सके, त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड नायक है, उत्पादक है, पालक है, सबकी पूर्ण करने वाले, उनकी इच्छा पूरी करने वाले आप हो, उस पद पर आपको पहुंचाया है। कितनी विलक्षण बात है, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। आपको भगवान अपना मुकुटमणि बनाने के लिए ये शरीर दिया है, दूसरे शरीर में ये ताकत नहीं है जो भगवान को सुख दे सके। भगवान को सुख देने वाला ये शरीर है, और मैं वो योग्यता नहीं, पशु पक्षी देवता पशु और जितने जो भूत प्रेत पिशाच आदि कई तरह की दुनिया है, कई तरह की। अरे दूसरा जीव तो नहीं कह सकता, मनुष्य चाहे भाई हो चाहे बहन, तू भाई कह सकता है भगवान मेरे हैं। ये मेरे कहने से भगवान राजी बहुत होते हैं। जैसे बालक है वे माँ के बाप, तो माँ मेरी है, माँ खुश हो जाती है। अब नहीं क्या उनकी तो माँ ही है, पर जो मैं तो आपका तेरे माँ बेटा हूँ तेरा, और उरीज करता जो कहते हैं बेटा नहीं बनूंगा, तो भगवान कहते हैं मेरा बेटा क्यों नहीं बना? तुम कह दो ये दांत मैं तेरा हूं। भगवान के मन में बहुत है ऐसी, गीता जी के देखने से ऐसा मालूम होता है, सर्वगुह्यतम भूया सुनुवे परमं वचः, संपूर्ण में गोपनीय अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं। यह सर्वगुह्यतम एक बार ही आया, सर्वगुह्यतम गुह्यात गुह्यतर गुह्यतम गुह्यतम शास्त्र से पता है, पर सर्वगुह्यतम संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात, मां एकम शरणम भेजा, एक पेश एक अनंत भाव हे नाथ में आप भेजा, ये भगवान के मन में आती है ऐसी। सज्जनों भाइयों बहनों, मौका आ गया है, भगवान की भूख मिटाओ, और जीवों के उपकार करते हो सेवा करते हो तो और क्या करे, भगवान की सेवा करो, भगवान की भूख मिटाओ, भगवान राजी हो जाए। भगत मेरे मुकुट मणि, क्योंकि भगवान तो पालक है, सबके सबकी रक्षा करने वाले, सबकी पालन करने वाले, सबको सब कुछ देने वाले हैं, किन्तु सब देने वाले होकर भी भूखे हैं। जैसे माँ कष्ट उठाती है, बालक पैदा होता है, पालन पोषण करती है, बड़ा दुख उठाती है, परंतु वे चाहती है माँ मैं तेरा हूं, और उसे आगे रहे और सेवा करे माँ की, कितनी खुशी आती है माँ को। तो पालन करने वाला बच्चा माँ का है कि माँ बच्चे का पालन करने वाली है? पालन तो माँ करती है, सब कुछ तकलीफ देख करके, और बच्चा कह रहे माँ कितनी बात ही महाराजी होती है, ब्याह हो जाए ये दोनों चरणों में गिरे हैं, माँ आदर करे, कितनी माँ की खुशी होती है, जो माँ समझती नहीं है उससे बहुत ज्यादा भगवान राजी होते हैं। मैं भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, ये बात सुनने के लिए भगवान लालायित है, भूखे हैं, पर इनको भगत ही नहीं है। हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग हाय भोग हाय भोग कर रहा है, अरे कर क्या रहा है, किधर जा रहा है, किस पदवी पर तेरों को बैठाया है और तू जा रहा है किधर, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपकी हूं। भगवान कहते है ही तुम मिता, होते हुए भी आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे हृदय से स्वीकृति चाहते हैं। केवल मेरा ही माप एक कब शरण पर जो अनंत भाव से मेरा होता है। कितनी विलक्षण बात है, भगवान का होकर काम करो, सब काम करो भगवान के रहते हुए, भगवान के हो जाओ और होकर भगवान के रहते रहते ही काम करो, सब जितना काम करना हो। कितनी विलक्षण बात है, बच्चा माँ के सामने खेलता है, माँ राजी होती है, पीठ में जाकर चढ़ जाता है ऊपर, बैठी है जैसे माँ हंसती है, और चढ़ जाता है गोद में पैर लग करके माँ हंसती है। अब क्या माँ को मिल गया, माँ के पास आ गया, ऐसे भगवान के पास हम चलते भगवान खुश हो जाए। बोलो इतनी चाहते आप और क्या दे सकते हो। भगवान कहते हैं मेरे को मेरा कहने वाला कोई है नहीं, बड़ी भूख है भगवान की। कौन कहता है, कोई पशु कहता है, पक्षी कहता है, भेड़ बकरी कहती है, देवता कहता है, राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं, भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, कौन कहता है भगवान को मेरा। एक मनुष्य कहता है, वो भी नहीं कहता, भगवान कितने निराश होते हैं। भगवान कहते हैं कर्ता को, वो एक कवि ने कहा है, करते किए को दोष करते किए को सोच करता करत हुए, करते कि अपने हाथ से बनाए हुए मनुष्य को जो भजन नहीं करता तो करता उसका सोच करता है क्या मैंने बनाया क्या कर रहा है। गीता में ये बात आई, माम अप्राप्ति वो कौन थे तो जानते थे भाग थी, माम अप्राप्ति मेरे को न प्राप्त होकर गया तुम गति को चला गया। कितना विचार आता है भगवान की, माम अप्राप्ति मृत्यु संसार वर्तमान मेरी तरफ ना आ करके निवर्तन दे, लौट जाते मेरे शहर से। किस में लौट गए, क्या मौत के रस्ते में, संसार का मौत का रस्ता है, मरो ही मरो, मरे ही जाओ, मरते ही जाओ, जा जाओ मरो मरो मरो, जो मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, रस्ता ही मरने का ही पकड़ लिया, पदार्थों में भोगों में रस्ते पसे हो तो क्या किया, मरने का रस्ता पकड़ लिया, बस मरो, सिवाय मरने के कुछ नहीं है। आप मरना समझते हैं जब प्राण छूट जाए तब, परंतु आप मरना नहीं, अभी मर रहे हैं, अभी आप हम आकर बैठे जिस समय उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, तो मर गए ना, अध घंटा पूर्ण घंटा भी अपने वो बीती है तो पूर्ण घंटा अध घंटा हम मर गए ना, क्या बात, आपकी दृष्टि नहीं है। जितने जितनी उम्र आ रही है हम जी रहे हैं, ये तो है वहम आपका, और मर रहे हैं ये बात सच्ची। मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं कि नहीं, मरने वाला दिन नजदीक आ गया कि नहीं, अभी घंटा भर हुई आपको यहाँ आए तो घंटा भर मौत नजदीक आ गई कि नहीं, और इस शरीर में करने का काम क्या था क्या किया है। भगवान ला लाए थे आपके लिए, भगवान भगवान की भूख मदद है, त्रिलोकी का त्रिलोकी को आप दे सकते हैं, जल चढ़ावे सूर्य भगवान जो त्रिलोकी उस जल मिले, आप विश्वदेव विश्व मात्र का वो यज्ञ करे, वो बलि विश्वदेव है, विश्वदेव मात्र विश्व का बलि देना, विश्व मात्र को भोजन देना, विश्व मात्र को जल देना, विश्व मात्र का आदर करना, इतने आप दाता हो, इतने पद पर आप बढ़ाया है, दुख वाले मुफ्त में सबको देने वाला मंगता बन रहा है। सज्जनों चेत करो, होश में आओ सज्जनों, हम कितने बड़े हो सकते हैं, भगवान के आदरणीय हो सकते हैं, भगवान के देवता है, जो बड़े बड़े ऊंचे लोग हैं वे आदर करते हैं भगवत भक्त का, ऊंचा आदर कर ऊंचा आसन देते हृदय से नमन करते, कितना ऊंचा दर्जा हो सकता है। ये भाई बहन सब आज दिन का जो समय बीता कैसा ही बीत गया कोई परवाह नहीं, अभी से शुरू होता, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण बस रहेगा, भगवान के रहेगा, भगवान की होंगे। दर्जी से थोड़ा मंगे बनावे और वो पैर कर दर्दी का ही हो जाए। दर्दी ने चोला पहनाए तो दर्दी के हो गए, इसने शरीर ने जिस चोला दिया उसी के हो गए। और उसी के कृतिक नहीं होते चोला देवे तो उसको दाम नहीं हो, दर्दी को भी राजी तो रखो। ऐसे माँ बाप को राजी रखो, कुटुंब को राजी रखो, जाति जाति को राजी रखो। पर आप यहाँ के कैसे हो गए? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश तो भगवान का है। हम भगवान के होंगे भाई, भगवान के हैं हम। ठीक बात है, तो क्या सच्ची बात को आप धारण कर रहे? वो स्वामी जी कहते बिगड़ी जन्म अनेक की पुस्तर है सुध है अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सूर्य यार, आज भी अभी अभी इसी क्षण सूर्य यार हो राम को नाम भर लो। हुए राम को क्या, मेरे तो गुरुदेव को पर दूसरों ने कोई, उसमें भी आधी बात है। संसार के आधे संसार के आधे परमात्मा के, संसार ने शरीर दिया, पदार्थ दिए, शिक्षा दी, आपको विद्या दी, ये दिया, तो इसके द्वारा तो संसार की सेवा करो शरीर आदि के द्वारा। और जिसके अंश आप हो स्वयं भगवान के हो जाओ। मैं भगवान का हूं, जैसे पतिव्रता होती है सबका पालन पोषण करती है, घर वालों की, बाहर ब्राह्मण साधु भिखारी कोई आ जाए तो सबकी सेवा करती है, परंतु बनी रहती है एक अपने पति। ऐसे आप बने रहो भगवान की, होकर भगवान होकर काम करो। भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान का काम होगा, भगवान को मदद मिलेगी, भगवान का सहारा मिलेगा भगवान को, क्यों सबका पालन पोषण करने वाले वो है। अगर आप अपने क्षेत्र से पालन पोषण करने लगो तो भगवान को मदद मिलेगी, भगवान राजी होंगे। आज सुबह ही प्रसन्न चला था, भगवान कैसे विलक्षण है, कितनी विचित्रता है। उपल किए जन जानी, भगवान ने पत्थरों की नौका बनाई, पत्थरों की नौका बनती है, पत्थरों की पुल बनाकर लंका में गए। और सचिव शुभ सचिव सुमति कपि भालू, अच्छी बुद्धि वाले वानर और भालू, इनको भगवान ने सचिव बनाया, अपने मित्र बनाए, मंत्री खास बड़े मंत्री। बैरी कहते हैं जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा, वे भी मंत्री मंत्री जामवान है भगवान का। बोलो सुग्रीव मंत्री कभी भाल, वे कहते हैं कि छठ की रुचि और प्रीति रखिए ही राम कृपाल, मेरे जैसे छठ की प्रीति और रुचि राम जी रखे गए। क्यों, क्यों उन्होंने ऐसा किया है? भालू की रुचि रखी है, बंदर की भी रुचि रखी है, राक्षस की भी रुचि रखी है, उनको मित्र बनाया है बरोबर का। कितनी विलक्षण बात है, सलाह लेते हैं, सलाह से काम करते हैं, कितना आदर देते हैं। तो उनको लेते हैं, क्या हमारे को नहीं लेंगे? हनुमान जी ने कहा विभूषण को, तू तो ब्राह्मण को जन्म आए, मैं तो एक कभी चंचल सब बंदर हूं, सुबह मेरा नाम ले तो उसे भोजन न मिले, ऐसा मैं हूं। वो ऊपर रघुवीर मेरे पर भी रघुनाथ जी ने कृपा करी है, ऐसे कहते कहते आशा आंसू आ जाते, खुश हो जाते, कहां मैं कहां भगवान। हो हूं कहत और सब कह, सब ही कहते, मैं भी कहता हूं राम सहत उपहास, राम जी उपहास कहते, सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूं राम जी उपहास हंसते। क्या कहते हैं कि सेवक सीतानाथ से और सेवक तुलसीदास स्वामी सीतानाथ से, सीतानाथ के दोस्त जैसे दोस्त स्वामी, अरे तुलसीदास वो सेवक। क्या बात बताई, इसमें एक बात है बड़ी विचित्र। क्या बात है, भगवान के विष्णु भगवान के जितने चरित्र है, राम जी के चरित्र है, कृष्ण भगवान के चरित्र है, अवतारों के चरित्र है, एक तुलसी ने कलंक लगाया। ऐसा करे कौन खींच ले गया। जलंधर था वो जीता नहीं गया पतिव्रत के कारण से, उस पतिव्रता को व्रत भंग किया भगवान ने। ये कोई भले आदमी का काम है? वो तुलसी के द्वारा जिसे कलंक लगा, उस तुलसी का दास वो सेवक नाथ किसे सीता के। अनुसुईया कहती है कि सीता तेरे नाम लेने से दुनिया बड़ी कठिन प्रतिव्रत को पालन कर लेगी, तुम्हारे स्मरण मात्र करने से, नाम मात्र लेने से, तेरे जो पतिव्रता की बात कही है वो संसार के हित के लिए कही है, तेरे के लिए नहीं कही। तुमने तो प्राण प्रिय राम जी है, इतनी तेज रावण त्रिलोक के मारे उसको कैसे बता रही है? अरे अधम, अरे नीच, तेरे को शर्म नहीं आती? कितने जोरों से फटकार रही है, धमका रही है। अकेली स्त्री जाती, घर का कोई आदमी नहीं, वहां तिनको लिया, तिनको लिया भाई, भाई मैंने तू प्रतिष्ठ पैदा नहीं, मारो भाई है तू, तिनको लिया। पर पुरुष से बोले तो कोई ना कोई साथ रहना चाहिए, तो अपने भाई को साथ में लिया, तिनका लेकर कहती और कुछ साक्षी। कितनी विचित्र, सबसे श्रेष्ठ सीता जी है। सीता से बड़ी और कौन होगा? बोले स्त्री जाति में सीता है, पार्वती है, इनका जो दर्जा है किसका दर्जा है? उनका उस तुलसी का दास वो तो है सेवक है, कौन सीता नाथ है? सीता का बालक है, मैं ही कहलाता हूँ। और भी कहते राम जी यहां से मुझे तो सहते, सब राम जी सब सह लेते, फिर भी विचार ही नहीं करते कि सेवक तुलसी दास ऐसे सह लेते हैं, बंदरों को सह लेते हैं। बाली ने बड़ी कड़ी कड़ी बात कही, वही शैली आप क्या कहोगे दुनिया में? एक सुग्रीव जैसे भक्त के लिए कितना अपमान, कितनी निंदा, कितना तिरस्कार, कितना सहा। इतने सहने वाला कोई मालिक मिलेगा? वे भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसा मौका है ये, और बहुत विशेष मनुष्य शरीर कलयुग में कितना अवसर मिला है। क्या भगवान ने किया है? सज्जनों भाइयों का जो सच्चे हृदय से लग जाओ, उमा राम स्वभाव जन जाना, तो ताई भजन तजी भावन आना। राम जी के स्वभाव की तरफ दृष्टि जावे तो शिवाय के भजन की कोई बात इसको सुहाएगी नहीं। यो मामे उम समूढ़ो जाना थी पुरुषोत्तम, क्षर अक्षर उत्तम पुरुषोत्तम भगवान ने वर्णन किया 15वें अध्याय में। ऐसे जो जानता है उत्तम पुरुष बनिए परमात्मा इतार कर, यो लोग त्रैमासी विभर्ति अव्यय ईश्वर सबका भरण पूर्ण करते हैं। खरम अति तो हम अक्षराधि उत्तम अतोष लोग पुरुषोत्तम, यो मेषो गुरु ज्ञानाधि पुरुषोत्तम। इस तरह से मेरे क्षर अक्षर से उत्तम और त्रिलोक उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले विभक्ति अव्यय ईश्वर है, उसका खर्च होता है और सबके शासन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। इस तरह से जो कोई जानता है मेरे को सचरोवित, ये भगवान के समग्र रूप को जानता है। समग्र रूप भगवान कृष्ण है, साथ में है ना भाई, भगवान के साथ में। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, ये पहला है। अंत में ते प्राप्त होती माम, ये मेरे को प्राप्त होते हैं। अंत में माम विदु मेरे को जानते हैं। ये दो तो अध्याय ले दे रहे, बीच में दो अध्याय लिया है। ब्रह्म अध्यात्म कर्म को जान दिया, अधिभूत अद्वितीय अधियज्ञ किसे जान दिया। प्रयाण काल तो माम विदुर प्रयाण काल मेरे को जानते हैं, तो माम आश्रित यदि ये अध्यात्म ज्ञान हो, मात्र जीव का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, कर्मों का तत्व जान जाता है, अधिभूत को जान जाता है, अधिदेव को जान जाता है, अधियज्ञ को जान जाता है, समग्र रूप को जान जाता है। जो प्रतिज्ञा आरंभ में कही असहन संयम समग्र माम यथा ज्ञा से तत्स्वरूप जिस प्रकार तू जाने वो सुना हुआ है। ऐसे भगवान सब में मुख्य भगवान कृष्ण है, कितनी विलक्षण बात है। वे कहते हैं माम एकम शरण गुरी, तुम क्या माम एकम शरण भेजे, मेरी शरण आ जा। आफत लेता कौन है बताओ? कोई आदमी कहे मैं आपके शरण होता हूँ, आफत कोई लेगा? कोई स्वीकार करेगा? अभी कोई आदमी साधारण वो कहते मैं तो आपके पास आता हूँ, आप कह दो मैं कह दो मेरे पास गए स्वामी जी मैं तो आपके साथ रहूंगा, मेरे काम पड़ा भाई अब मैं कैसे कह दूंगा साथ रहूं। ठाकुर जी कहते चकाओ हाँ आ जाओ, भूख लगी ठाकुर जी को हमारे साथ कह रहे होंगे तो भाई कैसे कह रहे हम विचार कर सोचेंगे, अब जोर क्या आता है हमारे क्या जोर है वो तो रोटी देने वाले रोटी देवे, कपड़ा देना कपड़ा देवे, टिकट देना टिकट देवे, मकान देना मकान देवे, जो कुछ हमारी चीज चाहिए पुस्तक आदि चाहिए तो वो ठीक दे लोग देने वाले वो भी नहीं कह सकते हम आ जाओ आ जाओ, क्या भगवान का खुला दिल पर कोई आओ भगवान के ना किसी के है ही नहीं, कभी दिन में रात में सुबह शाम सदियों में त्रेता में द्वापर में कली में कभी आ जाओ कोई आ जाओ, भगवान कह दिया अभिषेक से दुराचार ये विश्व पापी हो रहा इन दो में आपके किसी को पट्टी कर दो भाई, मानो पूर्व के पाप के कारण से यहाँ जन्म हुआ और यहाँ जन्म लेकर पाप किया तो जन्म जन्मांतर के पापी और वर्तमान के पापी, ये पिशु पाप यो नहीं है तो जन्म जन्मांतर के पापी और यहाँ पर से दुराचार बढ़िया दुराचारी सांगो पाप पाप करने वाला केवल नहीं हो कह रहे नाथ मैं आपका हूं, कितने विलक्षणता है भगवान की कितने अनुग्रह है भगवान, वे बुला रहे हैं उसे शरण हो जाए कितनी शुभ बात है नाथ मैं आपका हूं। अर्जुन ने कहने मात्र से कहा कि महाराज मैं आपके शरण हूं शिक्षा दीजिए, या कह कर के उसमें भी नट गया कि नहीं जो थे तो नहीं करूंगा, भगवान को कह दिया कि मान सारी इस बात को पकड़ दिया भगवान ने, यह नहीं युद्ध करूंगा इस बात को नहीं पकड़ा भगवान ने ऐसे मुस्कुराए, और जो शरण होने पर नए योद्ध से कहा ये स्वीकार करा लिया करी से वचन तो पीछे पड़ गया राम भगवान, ऐसे आप पड़ जाओ तो पीछे पड़ जाएंगे भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको, जैसे कोई लोभी और पैसा कहीं पड़ जाए ले लेता है ऐसे भगवान भगत के बहुत लोभी है, माँ है बेटे के लोभी है, माँ बिना बेटा आया कहां से, हम भगवान के बिना कहां से आए, बिना भगवान ही आ गए स्वतंत्र तो हो गए तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं, ऐसा कोई मिलेगा उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को ना, ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है, केवल हित करते हैं चाहते क्या है, क्यों चाहते हैं नाथ में आपका हूं मां बेगम शरणम भैया मेरे शरण हो जा हे नाथ में आपका हूं सब पापी सब पापन कुछ करो सब कुछ बुरा काम कर दू योग क्षेम वहां हम अप्राप्ति के प्राप्ति करा देना प्राप्ति की रक्षा करना सब कुछ में सुधा सोच त्यागो गल भोरे सब विधि घटो काज में तोरे ऐसे सब कुछ करने को तैयार या क्या कर लोगे आप कितना धन कमा लोगे कितने भोग भोग लोगे कितनी महिमा ले लोगे कितना आदर ले लोगे क्या ले लोगे कब तक लेगा, मैं बताया था कि अंत काल में कुत्ते को याद करे तो कुत्ता बन जाए कुत्ते के मूल्य में भगवान बन जाए इतना सस्ता है कोई, अंत में कुत्ते का चिंतन करे तो कुत्ता हो जाए यंग यंग वापिस मरम दंते करे मरम यंग यंग वापिस वो उसी हो जाता है अंधकार से माँ में उस मन तेरा कहता मेरी बात होगी इतना सस्ता है कोई, जितने दामा में कुत्ता गधे की जोड़ मिले उतने ही दामा में मनुष्य की एक भक्त की जोड़ मिल जाए भगवान मिल जाए भगवान मिल जाए कितनी भी चिंता है मेरी प्राप्ति हो जाए नास्तव संदेह नहीं है इसमें, आप कहते हो तुम कहते हो इतने सस्ते भगवान कैसे हो जाएंगे संदेह हो जाए आपके इतने मूल्य में कैसे मिलेंगे भगवान ऐसे संदेह है अंत काल स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति याति नास्तत्र संशय इसमें संदेह मत करना, कहूँ अरे गुरु अंत में गई अब जन्म कैसा रहा कैसे कैसे काम किए भगवान कहते कुछ मेरे एक एक मेरे को याद कर बस इसे संदेह नहीं कितने सस्ते होते हैं कितने तो बड़े कितने सस्ते मनुष्य के लिए कैसी भी कृपा है। अब इस तरह देखे सज्जनों क्या बताओ आप ख्याल क्या करते हैं भगवान जाने ऐसा मौका मिल जाए तो कोई छोड़ेगा ऐसी सस्ती कोई चीज मिलती हो अपने काम के नहीं और बहुत सस्ती मिले तो ले लेगा आदमी 100-500 चीज है पर 20 रुपये में मिले अपने कोई काम की नहीं तो ले लो चल बहुत सस्ती ले लो कोई काम आ जाएगी बिक्री कर देंगे अरे सस्ती मिल रही है भगवान से सस्ता कौन मिले इतना तो सस्ता यार उनके समान ही कोई नहीं वधीर होगा कैसे यार तुम्हें इतने सस्ते मिलते हैं अनन्य से था अनन्य अब अन्य ले करोगे क्या क्या ले लोगे अन्य क्या क्या संग्रह कर लोगे कितने भोग लोगे कितने भोग भोगे कितना रुपया संग्रह कर लोगे अनन्य से था आधा काम है आधा काम तो भगवान हम है ही केवल स्वीकार कर ले हाँ महाराज देखो भगवान को तो हाँ करने से मिल जाएगा अरे आपके संकल्प आवे उनमें हाँ करो फिर जाओगे आपके जो संकल्प आ जाए उसमें हाँ करोगे तो फंस जाओगे तो वहां तो ना कह दो और भगवान ने हाँ कह दो इतनी बात है आगे कोई चीज आवे बाहर से आवे भीतर संकल्प ना लग जाओ मिल जाएंगे वो उसी साथ मिल जाते हो उसमें राजी हो जाते हो तो सीख भी जाता है हमने सुने है चूड़ीलन होती है ये प्रेत भूत पिशाच होते हैं ऐसे चूड़ीलन होती है उसको कोई नहीं कहता है आ जाओ ऐसे मान लेता फिर उससे पूछ जाती फिर जाती नहीं छोड़ती नहीं फिर इसलिए ऐसे चंद्र बुरा आता है आप राजी हो जाते हो और शीख ऐसा लेते हो तो उससे पूछ जाए चूड़ीलन लग गया चूड़न लग जाती ए ना ना ना ना ना एक साधु थे मेरे सामने उन्होंने क्या किया मैं पूरा जानता नहीं परंतु उन्होंने कह दिया कि कोई मैं कह दिया आ जा ऐसा कह दिया तो प्रेत हो गया लगे मैंने छोड़ा नहीं शांति बनी गई और बुला लिया तो आप छोड़ छोड़ो बोले ऐसे आप प्रेत भूत को फंसा फंस गया चूड़े लेने के लिए फंस गया तो भगवान को याद कर लो ना उतना भी भगवान मिले जितने मूल्य में चूड़े लेने मिले उसको स्वीकार करे इतने भगवान मिले इतनी सस्ती कोई चीज मिलेगी मैं तो आप भाई हूँ भगवान अधिक दे भगवान कहते हैं जैसे मेरे अपना करने वाला सिवाय मनुष्य कोई मिलता नहीं 84 लाख जोड़ी है उसमें कोई मिलता ही नहीं ऐसा इस वास्ते केवल प्रतीक्षा है कि ये कोई मेरा हो शास्त्रों में आया है कि सूर्य भगवान ये सविता है सबका उत्पन्न करने वाला सबकी रक्षा करने वाला सूर्य भगवान ये प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है तो जब ब्राह्मण क्षत्रिय वेश के घर में बालक पैदा होता है तो भगवान आशा रखते हैं सूर्य कि मेरे को जल देगा सुबह के समय है संध्या करके और जल देता है वो जल वज्र बन जाते हैं सूर्य के उदय होते हुए मंदेहा नाम राक्षस आते हुए वो घेर लेते हैं तो वो जल निकलता है वज्र की तरह वो सब राक्षस नष्ट हो जाते हैं तो सूर्य को रास्ता मिल जाता है चलने का तो कोई पैदा होता है तो ये गायत्री जपेगा मेरे को अंजलि देगा अर्घ देगा जिससे मेरा सब आफत मिट जाएगी तो जैसे वो इच्छा करते हैं ऐसे भगवान इच्छा करते हैं ये मनुष्य जन्म दिया है ये मेरे को कहेगा मेरे हे नाथ मैं आपका हूं आप मेरे हो ऐसा अधिक है भगवान प्रतीक स्वरूप आप कह दो तो कितनी बड़ी बात है कितना भगवान पर उपकार हो जाए भगवान के ऊपर भगवान के ऊपर आसान हो जाए अम्बरीश के लिए महाराज जब दुर्वासा ने साप देता लगा वो गुस्सा किया जब लगा वो दुष्यंत पीछे कि महाराज रक्षा करो आपका सुदर्शन है मेरे को तंग कर रहा है भाग रहा हूं त्रिलोकी में कहीं ब्रह्मा विष्णु महे शंकर की कहीं गया रक्षा नहीं आप रक्षा करो भगवान कहते भाई मेरी बात नहीं मेरे हाथ की बात नहीं मारू गाड़ी में हाथ पादरा कर दिया। अच्छा भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चक्र सुदर्शन भगवान का यार भगवान साहब जवाब दे देते, हम भक्त पराधीन, मैं तो पराधीन हूँ। भगवान पराधीन है, भगवान पराधीन है तो स्वाधीन कौन है संसार में? हम भक्त पराधीन। जैसे पतिव्रता अपने पति के मेरे को बस में कर लेती है, ऐसे भक्त मेरे को तो बस में कर लिया, मैं तो अम्बरीश के बस में हो गया। भक्ति भक्त असंत ब्राह्मण, मैं तो तुम चाहो नाभाग तने के पास जाओ, वो तुम्हारे को छुड़ा सकता है, तुम आ गए तो उपाय बता सकता हूँ, मैं आप छुड़ा नहीं सकता। कितनी कृष्ण बात है, भगवान पराधीन हो गए। क्यों वो हम कहते हमारा मेरे हाथ ही आपके मंदिर के पार घर में लग जाए, मस्तक मेरा आपके करे, आपके भक्तों के मेरे चेतने का दर्शन करे, मैं चल कर आपके चरणों में जाऊं। ये बात है उसकी कही, हम जो चेष्टा करूँ आपकी तरफ हो, इतने से इतने भगवान प्रसन्न हो गए। और क्या भाव था अम्बरीश के पास में, क्या देता था जो भगवान को नहीं मिलती, ऐसी कोई अलग चीज दे देते रहो। मेरी चेष्टा आप सब आपकी तरफ, आपके भक्तों में, आपके मंदिरों में, आपकी तरफ मेरे लग जाए, बहुत धन होना। कितनी प्रश्न बात, ऐसे अपने इतना दिन किया संसार में, ये तो करके देख ही लिया, थोड़ा बहुत ज्यादा कम थी, आपने हमने संसार को देख लिया, संसार का सुख भी देख लिया, तो अब करो अपना बाकी बचा है वो लगा दो। तू ये देख लिया, इसमें तो कुछ मिला हो तो बताओ, इतने वर्ष हो गए जीते हुए, क्या मिल गया, क्या लोकिता हो गई, अब ऐसी अलोकिता और हो गई। और ये भी देख कर लेना, भाई वो देखे संसार का काम कर देख लिया, ये भी देख लो। जैसे संतों ने कहा, चाक चाक सब छाड़िया, माया रस खा रहा, सब चढ़ गया, अंत में खारा खारा, मीठा नहीं है, रस नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, रोना पड़ेगा। क्या रोना पड़ता है, रो रहे हो, लखपति करोड़पति अरबपति भी रोते हैं, उनको भी शांति नहीं। लोगों की दृष्टि में देखे कि बड़े भाई जन बड़े ऐसे है, पर हृदय में जाकर देखे उनके खुद के हृदय में पता लगे रो रहे। अरे भाई तुम चेतन परमात्मा के अंश होकर के जड़ता से कैसे कृतकृति हो जाओगे, फिर लोगों का राज्य मिल जाएगा तो आप क्या निहाल करेगा। आप चेतन परमात्मा का साक्षात अंश हो, कोयला अग्नि से अलग होने पर काला हो जाता है खीरा, वो जब अग्नि में न हो जाए तब तो काला ही काला रहेगा, और कोई काला करेगा खुद भी काला होगा। भगवान से अलग होने पर यह दशा होती है, जब भगवान बन जाए तो चमक उठे, चमक उठे। प्रत्यक्ष बात आप दे तो प्रत्यक्ष त्याग की आप में ना करते हो, आपकी लड़की है, आपकी बहन है, आपकी भुआ है, वो भी देवता आपने नहीं, पिताजी भाई जी हमारे देवते हैं बहुत है, आप राजी होते हो। पुत्री भी कहती पिताजी आपकी कृपा है, हमारे बहुत है, हमारे बहुत घर बहुत है, आप राजी होते हो। ब्राह्मण को देखते हो कोई त्यागी पंडित जी नहीं है, इसलिए हमारे कोई जरूरत नहीं है, किसी साधु को देखो कुछ रहो साधु के मार ले कृपा करो, हमारी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो नहीं लेना चाहता है उसको बड़ा मानते हो, तो फिर आप चाहना क्यों रखते हो, प्रत्यक्ष आपकी बात आए तो आपने गुलाम क्यों रखो। गीता में कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, चाहना क्या वस्तुओं की त्याग नहीं कही है, छोड़िए त्याग के अभी जरूरत नहीं, कितने से चाहना छोड़ माँ एक कम शरण तस्मात असक्त सतत कार्य कर्म समाज अनाशत कर्म फल कार्य कर्म करोगी कर्तव्य आशय भी नहीं, कामना नहीं, विषम इच्छा नहीं, भोग इच्छा नहीं, संग्रह इच्छा नहीं, भोजा संग्रह आजाद को फेंकने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, निर्वाह करने की मना नहीं, जब कुछ करो मन की गुलामी छोड़ दो। ये मंगला मंगता पड़े क्यों तुम छोड़ दे, इसको क्यों नहीं छोड़ते, मंगता बना मिल जाए, हाय हाय हाय अरे मिलेगा है नहीं, मिलना है जितना, आप हाय हाय करो तो मिलेगा, ना ना करो तो मिलेगा। यह रस्म दी हम नहीं तत्परेशम, हमारा है, दूसरा कैसे होगा। जैसे बिना बुलाया दुख आता है तो बिना बुलाया सुख नहीं आएगा, बिना बुलाया घाटा आता है तो क्या वृद्धि बिना बुलाए नहीं आएगी, क्या भगवान की यहाँ दो कायदा है। संतों ने भी कहा है कि मांगिया मिले न कोयला, बिन मांगे पकवान। संतों ने अनुभव किया कि कोयला मिल जाए तो कपड़ा थोड़ा रंग ले, कोयले नाच जा जा जाए जा जा जा जा जा। भोजन आ गया पकवान बना, भोजन भरो बना, ये दशा है। ये फिर भी मांगने ही मैंने मन में मांगते ही मांगता बन, अगर ठीक समझे भावे तो क्यों मांगता ही रखा अपने मन में। भगवान दया जगह में खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, वाह महाराज बहुत ठीक है, बहुत दे दिया आपने, इतना काफी है, नहीं देते तो हम क्या करते, हमारे निर्वाह लिया आपने, दे दिया, बड़ी कृपा करी तो बड़े मस्त हो जाए आपने, क्यों मंगता बना रखे। भगवान अपने हो गया, हनुमान जी के सामने भगवान लाचार हो जाते हैं, तुमने जितना मेरा उपकार किया, मैं ये वजी रहता हम या तुम ये तो ये उपकृतन कम, तुमने जो मेरा उपकार किया मेरे में ही रह गया, वो कर्जा मैं चुकाना चाहता रही, सदा ही ऋणी ही रहूं। हनुमान जी ऋणी हो गए भगवान, भगवान ऋणी हो गए, लक्ष्मण जी ऋणी हो गए, सीता माता ऋणी हो गई, भरत जी ऋणी हो गए, घर वाले सब ऋणी हो गए, हनुमान हो गया दाता, ये देने वाला धनक धनक धनिक खत लिख दे ना, खत लिखे धनक नामा, दया वाला धनक होता है, धन वाला, ऐसे धन वाले हुए हनुमान जी महाराज, वो रासामी हुए राम जी लेने वाली, अरे फिर कहते ऋण चुकाना नहीं चाहता, ऐसे भगवान सस्ते हे नाथ मैं आपका हूं। सीधी बात है, बालक अगर माँ ने माँ से कह रहे हैं कि माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा हूं, माँ बेटे हूं दोनों में यही बात है, कन्हैया कहता है माँ से तू मेरी लड़ाई करते मैं छोड़ चला जाऊंगा, तू मेरी माँ नहीं है, तुम मोल कर मैंने लोग कहते तू मोल का लिया हुआ है, तू है ही नहीं यशोदा का ही, तब यशोदा को जाओ नीस गरी माँ के बेटा, ना ना मैं तेरी माँ हूँ, तू बेटा राजी हो गए। ऐसे वो लड़का कहते माँ तू मेरी माँ है, राजी हो गया, ऐसे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान राजी हो गया, क्या इसमें खर्चा लगता है, सच्चे हृदय से कहते है ही भगवान के हम तो हो राम को नाम जब तुलसी कदी को सुमार क्यों मनता ही करे, ये बात है सब मोज की बात है, आरत की बात है, होए राम को नाम जो नारायण नारायण नारायण नारायण।